فصل المفهوم إن جوز العقل تكثره من حيث تصوره فقلينا دا مقتا چه سمرا بیان ترشه دا تحقیق و دی اقسام دی و لبز متعلق چلپز و مفرد دی و مرتب دی ایت ما ترسل تحقیق بحث کو دی اقسام دی و مفهوم متعلق چه دا مفهوم یا کلیوی یا جزیوی دا مقتا تحقیق بحث دی اقسام دی و لبز متعلق و مفرد مرتب و دا ایس تحقیق بحث دا اقسام دا مفهوم متعلق تا ہے کلی و جزی نفقار ماتن سا یوی ویلی چا المفهوم و دلتا ایو تلویر پی انزا خبر زیم نشین کئی اولا خبر دا چا مفهوم یعنی معنی مدلول مفهوم دا درور الفاظ متحد بے ذاتی متغیر بالاعتبار دی په اعتبار د ذات کې چوخلې بیا په یو شی باندې اطلاق شي خو په اعتبار اعتباری چوخلې په اعتبار د یو صفت او امر خارجي بیا متغیر دی بل اعتبار د اعتبارات د وجنه تغیر ده د ذات د وجنه اتحاد ده ادا چې د کوم صورت کې ته په ځان کې لري وشینه خاصیر شي دغه صورت اطلاق په مفهوم شي مفهوم یې قسم ده یہ دغه صورت اطلاق په معنا شي یہ دغه صورت اطلاق په مدلول شي دغه صورت ته سي مدلول یا ای مفهوم یا ای معنا ته وی ای خو لیکن بیا فرق یې ته بری استاد غدروره په میاند کې دا صورت دې کې چې خپل چې وقلې چې متکلمي ارقست کاوی دې د لفظ نه زید ذکر شه د زید لفظ نه نو اسلم ولا ګیدا ا معنای ارقست کرا احای ارقست که چکی ما دنچه یه ده پا خیال که دنچه ویرا غلا نیسی بیتا دیتا ویه معنا معنا ده قصد منارسی مقصد او دا صورت که دیکھ سکتا وقت چاہونه لپس پی دال دایا بیا او دوگه صورت تا سویه مدلول زکا ده زیده چکیم صورت تا دنر خسل که دا صورت تی زیده دال نا چا تو ویو پا خارج که دنچه خسل کرده ای دیکھ سکتنا چی دا زیده دال پی دال دی نو دا صورت تا مدلول لیا و ای دیکھ سکتنا چی وقلی چی دا صورت الخسل کو زین که دا لنخیص و حصول و صورت فی زین یا مفهوم بلا مفهوم منا دا دو خصول و صورت شی فی زین نو دا اولا خبر اشواد وما خبر ادام چی سوال واری بیری چی نا دیا سوا جادو چکلا مفهوم معنا مدرول درولا متحد بذات وی یا دا سوا جادو چه مقسم دے ورست کلی جو زیر پر ادام مفهوم ولا گو چه المفهوم او مقسم وی دا معنا یا مدلول نکا معتبر خدا سی روایز ذکر ہے چه المعنا ان جوازا یا المدلول ان جوازا جواب چاہتر که دا کنیو جو زی اقسام دے گزر صورت دی چه دا صورت دری کسمی نا روا تل خو لیکن پا دی خصیت کی چه بخار چه دا صورت من خیص الخصول فی ذہن وخلے اور صورت من خیص الخصول فی ذہن تب یا مفہوم ورائی کیجی ہے زکا ہے دا کنی جو زی پا مقسم کے مفہوم ذکر کرنا دا نورا زکا چه دے اقسام دے صورت تی خود دے صورت اقسام نا چه من خیص الکف دیا رو وخلے یا دی خصیت نا چه مجلور رو وخلے دی خصیت نا چه خاصل پا ذہن کیا وخلے دی خصیت نا دے صورت تا مفہوم ورائی کیجی ایسے کہ یہ مقسم مفہوم ہوگا زو دادوی کسی درما کسا یہ سوال سوال داوری دیجی چکلا دا مفہوم من خیص الخصول کے ذہن مقسم شد کلی جو زیر فورا نو کیم شای چی یور پر ذہن کی خاصل شی خواہ خو کلی ازدہ چی پر ذہن کی خاصل لیدہ خو کلی رہے ایسے تا تقسیم آوی کلی جو زیتا نو کلی پہ چی تقسیم آوی دا تقسیم الہ نفسی ہی رو رائے جو زیتا چی تقسیم آوی الہ غیری ہی رو رائے او تقسیم دیشی الہ نفسی ہی دکا کلی کلی و الہ غیری ہی تانا دے تقسیم دیشی خو اخصائیم تایی چی دائی دن عامی او فردائیم اخصائیم جواب چی نیش چی دا کم کلی او دا مفہوم او من خیص الخصول چی وخلی دا عام وخلی تا خصیل پر ذہن کی کا پا خواس کی یعنی پا جواسیست ذہن کی مستی پر ذہن کی چکی مشاہ خصیل جی آت سبی کلی چا پا جواسیست کی خصیل جی جزیوی مدتی دا نور خصول پر ذہن عام و خریستی کا پر ذہن کی کا پا جواسیست ذہن کی نو معنی عام شوا قولي تاورا غلا جزي تاورا غلا إيتي ولا بلوت اسمين دا تقسيم كدا زني أخصين دي أعبا مرادو لو يكون يو خاص برس دا جزيه بل خاص برس شو نادر قبر بيار وبرزوا ما ولا قبر دا چه دولا يو چند الفاظ دي چه متحد بذات متغير بلا تبار چه يو دا معنى معنى تكيد بلا مدلول بلا مفهوم مدادر والا متحد بذات متغیر بر اعتبار دا مطلب چه لیکن صورت چه تیوشی نر وقت لگه زید چکا یو وارو دا صورت تر خسل که ولیولاد وارو دا صورت بانیش صورت تر خسل که دا غا صورت پا درو والا ملی بذات اطلاق شی مفهوم تا دا غا صورت یای معنا تا یای مدلول تا یای آخو تغییر اعتباری اشتا آدا چه دا صورت که دی خسیت نجو وقت لیچه متقلن یر قس کئی دی غیل پزر معنا دیتی دی ایمانی دی قس منا که فرطا دو ای دی خسیت نجو علا پز دال پز دی صورت مدلول ویتا یای ای دی خسیت نجو دا صورت من خیش الخصول فی زین دا مفهوم ویتا یای دوما خبرا سوالا واری دیدی چی بیا سوا جلو چیار کرا دوارا متحد دو ذات وی متغیر دل اعتبار چه مقسم دو کوری جزیر پر ای مفهوم وگرزو و معنا و مدلولی نو وگرزو جواب چاندر کے بعد کنی جزی اقسام دے دیکھتے صورت تی خودی خصیت میں چی من خیص الخصول و خیر نہ من خیص الکس نہ من خیص المدرورا یا ایتا خصیت میں چی وقت چی من خیص الخصول بیا خو مفہوم ہے تو یہی صورت تا ایتا کہ یہ مفہوم مقسم کا دے کنی جزی دے فورا بل سوال والی جزی درما خبرہ چی تا دا کم تقسیم چی تا دے مفہوم کے و دا کنی جزی تا دا تقسیم اولا نفسی اولا غری تقسیم دے صحیح نرے دا کہ چی مفہوم چاہتا ہے مانا دے دا وقت من خیص الخصول پر ذہن کم شاہ چی پر ذہن کے غصیل شی خو کلی چی چی کنی تا تقسیم آنے اولا نفسی ایشا جزی تا ہلا غیری ایشا جواب چی زیر چی من خیص الخصول پر ذہن بلا عام یو خلقہ تو ذہن کی کپ جواسی سے خواس جواسی سے ذہن کی خواس کی نزدی عام شا چل تو ذہن کی شی خو کلی ہوئی چا پا خواس کی جزی ہوئی نو تقسیم یو بیتا چکی دا اخصائن تا تقسیم شد سوارام سوال جواب ادر سا عکس چی شا چی قرآن دا مفهوم تا مقسم برے کنی جزی رو پر من خیص الخصول پر ذہن کیم شا چی تو ذہن کی خصل شی امو تشخص نیو پا تشخصات ذهنیات سارا لکه دا ورولا پا خارج که یعنی کمبار تپای رنگی گاڑای ایسی پر زنی کچه روک را وزنی که رغاش رنگی که وکاریوی که روی تا چه ورو بسار چه سارا رغیر ورولا شهید بی او تو پا خیال که آغا تپای رنگی غریبی بانا خدا خود آغا خارجی ندی خواهد اللہ پا خیال که دیگر چولی دی نو نگا چه مفهوم مقسم شده کنی جو دیده پرا من خیص الخصول فی ذهن بیکیم شده پا زین که خسیلی امو تشخصی پا تشخصاتی او چه کم شاید و تشخص جی پا تشخصات زیونی یا خواد جزی نزیدی را مفهوم جزی شا چیسی و جزی تا تقسیم آئے ایلا نفسی ہی کنی تا تقسیم ایلا غیری ہی جواب حسن دا جواب دا چه زیر دا کم مفهوم چه من خیص الخصول فی زیر بلا پا مرتبہ دے لحاظ دے زیر کیا او خلا چا من خیصو ہے یا مرتبہ دو چه پاک دو کسی صلاحیت دستا چه تعریہ دے تشخصات ناوکے معاملات تشخصات نہ وخلے دا انکار دے کرتا چھ سارا تشخصات نہ وخلے نزدا مفہوم چھ من خیص الخصول و خلا مقصد دے کوئی چیز دے پورا امن خیص الخصول تے زین تما تا ورا چھ من خیص ہیا ہیا وخلے یعنی کو مرتبہ دے لحاظ دے ذہن کے وخلے مرتبہ دے لحاظ دے ذہن دا ورا چھ تا کہ دا انکار دشتا چھ تقوم یہ پر ذہن پر ہوا کہ من خیص القیام یہ کہ یعنی مقتلت پا عوارف کرے کے چھتا وہ دن جل شی علم جزیو دن جل شی او دا انکار دے کرتا چھتا تعریائے دے رہے قیام نہ کے معرائے دے تشخصات نہ کے چھتا وہ دن جل شی کلی چھتا تشخصات نہ رہا گئے نظر مرتبہ رہے من خیص الخصور پا مفہوم کے وقلا خو پا مرتبہ دے لحاظ دے ذہن کے وقلا من خیص ہے یا یا وقلا چھتا کہ امکان دے تعریائے عن القیام دلتا چھتا کلی ہوشی مقتمد بالعوارض الشخصية يعني مثال سراب يرغي لخال في قيام غشتة جزي وزن جوشي مبيع عن شكا نشا عم سي كل جزي تا تقسيم إلى نفسي إلى غيره مروا لان دا غاو يا زيتي تو چه كل جزي چا تا يهي لكن كل جزي تا سكر تقسيم هاي مفهوم مفهوم سوانا دو خصور سورة تزيان فدا كل يا چه كل جزي تا سكر تقسيم هاي خصور سورة دا چه كم خصور سورة الخصي نجي پر زيرا كي ازدا پر دوا قسم آرائي یو کلیلی یو جزیلی سیلان دا سو یا چه کپلیار دا عقل رخصیلی دا صورت کلی بیلا کپلیار دا خواس رخصیلی دا جزی بیلا کم مدرکی تا ادراک احساسی ادراک احساسی زمانا پلیار دا حواس دا جزی بیلا کم مدرکی تا ادراک تعاقلی معلومی پا علم تعاقلی زمانا چه پلیار دا عقل رخصیلی دا کلی بیلا كمعلوم وي په لیار د عقل سره دی کولی دلا كمعلوم وي په لیار د خواص سره دی جزئی دلا اصله نه پیدا دا شو دا څه خبره شو دی خبره شو پینده ما خبره دا تیرا وا مخته چا سره کې کلیت جزئیات د ذات کی پتینه به معانی دي او کده الفاظ چې پتینه کرا کرا وته کیږي خو ما ځان لیکه بلی د توصیف دی دال په صفته مدلول افراد و ترکیب به ذات کی پتینه به لفظ دی او د مدلول کلا کرا وته کیږي د کبیلی د توصیف ته د مدلول په صفته دال نو چې به ذات کی پتینه کلیت جزئیات ته غیر معنی یې ځکه دلته مفهوم مقصد دی د پراوه غزو ځکه چې بیا په اقسام کې هغه مقصد حقیقي ګرځول اولاد نه مجزي نو المفهوم دا مفهوم ان جوز العقل كجائز غنا عقل تكسره تكسر ده غير مصورات تاكي غلا ده دلتا عقل هيك يا رب تاخو تو كان لا من خسر ده په دنیا صدقيجي نو ان جوز العقل كجائز غنا عقل تكسره درولای ده غير مفهوم هو درولای جائز غنا من حيث تصوري په اعتبار ده نفس تصور چرب سکیرا تصور یو کې عقل وچ ډیر ده کنه چې بدايه فرصت بیا خو یو ده بدي اماوتا كسا نفس التصور فاكوليونا داستي كولي دايا نو كولي چا تصوري كيري چا عقل يجهز غني تكسور خو پيتبار ده نفس التصور عقل يجهز غني تكسور پيتبار ده نفس التصور دا كولي دايا نو عقل يجهز غني تكسور پيتبار ده نفس التصور داستي كولي دايا دولا بيسي خبره كيوتا ديرا بلار خبره كيوتا بيوار زانا لندين نكو ديو اولا خبره ده جواز سارا تلوك لاري جوز العقل دوما خبره ده تکسر سره تعلق لري درما خبره ده من حيث تصوره سره تعلق لري نو په دې مقام کې از دره خبره پته شو اسلام اوله خبره ده جوز العقل سره تعلق لري دوما خبره ده تکسر سره تعلق لري دریما خبره ده من حيث تصوره سره تعلق لري خلاصه دا اوله ده چې متن سره دغه جوز العقل وي چې دا جایز کني عقل اذا كان وصلت تعبير وكي كان متن سيب بقولي كي تجويز عقلي متبارك متن سيب تقولي كي جوز العقل كي عقل يه جائز غني تكسر اصلا كي تفرس كي نو متن سيب تجويز عقلي كي متبارك نو دا سنو يه كي ان فرز العقل كي دا سنو ما كي فرز يكو عقل تجويز فرزي دي عقل جواز خو پي اعتبار دن دا منا چه اذا مفرز امر فرضی دی عقل حکم فرضی دی عقل نو دا څه نو وایي چې ان فرض العقل چې حکم فرضی دی عقل شي جواز په معنا د عقل فرضی سره شي یعنی فرضی دی عقل سره شي جواز فرضی دی عقل یې نو وایي تجویز عقلی یې وایي چې دا ځکه چې کدا څه ویلی چې فرض العقل چې فرض کوای شي عقل تکسره دی عقل په خپل فرض کول کې باندې نه لایا عقل د محلات فرض تر شي بل عقل يوش جزي و يشخص و يزيد و عقل عقل كواجه تي لاس كورلا من درس هذيك شي يا ورا تعريف تكونين على شي جزينا يا خو جزي كده داخل شي عقل خو فرض كوال ده محلات اتلاش عقل خو بيو جزي كده ده خبر فرض كواجه تي فدير ده صدقو يا خو ده كوري تعريف ده جزينا على شي خو جزي كلا ده جواز په معنا ده فرض عقل لك ذكر بلکې تجويز عقلي ذکر کې عقل یې جهل کړي عقل ده محلات جواز دا نشی کرائے عقل تجویز دے محلات نشی کرائے عقل تجویز دے تکسر پا جزی کے نشی کرائے سیدہ کلی تاریب و منخ سی دا والا خبر آوا دوما خبر آوا تکسر آوا تکسر تکسر دے افراد مراد بائی دے اجزائی زکر تکسر دے اجزائی خبر جزی کے پلاشی یو زائر ہے غجینا پیز سترگی رسینا کرمی دا کفا کر پلاشی تکسر دے افراد مراد بائی پا جزی سی پا ہوئے دا دریم خبر خو چې دا تکسوری عقل جهیز غنی خو من حیث تصوری په اعتبار د نفس تصور نفس تصور ته معنا نفس خصول چې نفس خاصلی یو وخت په ذهن کې عقل یې چې باسه تکسوری جهیز دی اگر په خارج کې چې تکسې بیا وکلا وی کلاو نوی خو چې نفس په اعتبار د نفس خصول په ذهن یو تصور ته معنا د تصور معنا وکړه خصول او صورت شی فل عقل چې عقل جهیز غنی تکسور من حیث تصوری په اعتبار د نفس خصول په ذهن کته نظر ده مرخارج ده نو دا که ځکه یو کو چې ستې دا تعریف په کلی جامع شو او هغه کلیات تر زیات او در شامل شو واجب تا در شامل شو شمس تا در شامل شو او هغه تا در شامل شو چې افراد یې ډیر وي لکه انسان عقل چې نفس تصور وکړي چې حیوان نه ته تکسر یې جایز غري او په خارج کې یو افراد ډیر دي شمس عقل چې نفس تصور وکړي تصور یې کوي د شمس کوكب نهاری مرکوز فی فلک رابع جدي مسلسل هيك اسمنا رجيتي دي نمش تبي جرتي دي كابوسي في شيء تبي ما هو داني عقل كنا نستصوره كورا كنا يجيتي دي لي هو تخرج كي جيري كي يوادو يوادو يا دار كسم واجب نبض عقل تصوره وكو چوجي دي ضروري عقل يجي دي لي هو تخرج كي تو فرض كي من خسر ده الله تبارك جل وعلا شانه هو ده دعات كم قيادة ترضي الله شيء عقل كي نبض تصوره وكو عقل تكسر جيري كي يجي لي شنبت تصوري وكو عقل تكسر جهاز جاي هو بخارج كشتا يو نصفا يلي بخارج كو جتيم ردي شاي شاي يلي بجدال موجود شي لا شاي ودلي وشاي وطا يجي وطرش اجتماعي نكزيني ساجي بدغزي لباس سابوتو بدا كستخبريني